Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, trzeci dzień sierpnia, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Suwałkach premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą o wzmacnianiu granic w obliczu coraz częstszych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. W najbliższych dniach przedstawiona zostanie propozycja pytania referendalnego, zapowiada rzecznik PiS-u Rafał Buchanek. Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Królewskich Arkad Sztuki. Dziś przed południem w Suwałkach premier Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą. Szef rządu poinformował w zamieszczonym na Twitterze nagraniu, że spotkanie będzie związane z bezpieczeństwem granic. Współpraca Polski i naszego sojusznika Litwy jest niezbędna w obliczu zagrożeń i prowokacji ze strony Rosji i Białorusi, powiedział premier. Szef rządu wymienił w tym kontekście m.in. coraz większą liczbę migrantów próbujących nielegalnie dostać się do naszego kraju. Spotkanie odbędzie się w Suwalskim Pułku Przeciwpancernym. Tymczasem amerykański Instytut Badań nad Wojną ocenia, że najemnicy z grupy Wagnera nie są w stanie na razie zagrozić Polsce. Jeden z najbardziej cenionych ośrodków badawczych zajmujących się konfliktami na świecie odniósł się w najnowszym raporcie do obecności rosyjskich najemników na Białorusi. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według ekspertów Instytutu na Białoruś z każdym dniem przyjeżdżają kolejni najemnicy należący do grupy Wagnera. Szef Wagnerowców Jewgenij Prigorzyn miał rzekomo nakazać wszystkim swoim żołnierzom, by pojawili się na Białorusi najpóźniej 5 sierpnia. Analitycy twierdzą, że oprócz bazy w miejscowości Ciel, najemnicy zajmują także magazyny w rejonie Osipowickim. Specjaliści oceniają jednak, że na razie grupa Wagnera nie jest w stanie zagrozić militarnie Polsce. Wszystko dlatego, że oddziały są pozbawione ciężkiego sprzętu. Pod koniec czerwca Wagnerowcy zbuntowali się przeciwko dowódcom regularnej armii. Po negocjacjach z Kremlem najemnicy wycofali się z marszu na Moskwę i zgodzili się wyjechać na Białoruś. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 16 sierpnia, posłowie zajmą się wnioskiem w sprawie zarządzenia ogólnokrajowego referendum. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że w najbliższych dniach przedstawiona zostanie propozycja pytania referendalnego. Będziemy na pewno chcieli przed samym posiedzeniem takie pytanie zaprezentować. To też się ostatecznie rozstrzygnie, czy to będzie jedyna kwestia, którą będziemy chcieli poruszyć w tym referendum. Na razie jest decyzja co do tego, iż to referendum będzie dotyczyło kwestii nielegalnej migracji i przymusowej relokacji, jaka jest proponowana przez instytucje unijne. Na sierpniowym posiedzeniu posłowie zajmą się także m.in. poprawkami Senatu do ustawy zwiększającej limity zużycia energii, do których zamrożono ceny prądu. Koncerty, spektakle teatralne i warsztaty dla najmłodszych. To program 14 Królewskich Arkad Sztuki. Festiwal rozpocznie się już w ten piątek w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Tegoroczne Królewskie Arkady Sztuki to okazja do przypomnienia twórczości Wojciecha Młynarskiego i Zbigniewa Wodeckiego, mówi kurator sceny muzycznej festiwalu Andrzej Mrowiec. Zaczynamy koncertem Katarzyny Żak, koncertem piosenek Wojciecha Młynarskiego Kocham Cię Życie. A później będziemy mogli posłuchać jazzowych interpretacji piosenek Zbigniewa Wodeckiego w znakomitym wykonaniu Piotra Barona i jego zespołu. Piotr Baron to chyba dzisiaj jeden z najwybitniejszych polskich saksofonistów, wielokrotnie nagradzany. Nagrał bardzo wiele płyt, między innymi właśnie z muzyką Wodeckiego. W czasie wydarzenia nie zabraknie również propozycji teatralnych. Z kolei na najmłodszych czekają rodzinne warsztaty teatralno-muzyczne z cyklu Arkady Sztuki Dzieciom. Festiwal potrwa do 26 sierpnia, a jego patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewane są też przelotne opady deszczu na północy kraju, szczególnie w strefie nadmorskiej, także i burze. Termometry pokażą na ogół od 20 do 26 stopni. Pod księżycem. Przed 30 laty, 4 sierpnia 1993 roku, zmarł nagle Krzysztof Mędrak, znacząca figura polskiej kultury, literatury i filmu w szczególności, ale także sportu, zwłaszcza futbolu. I o tej wybitnej postaci będziemy rozmawiać w Trójce pod Księżycem. Witam radiosłuchaczki i radiosłuchaczy Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pani Renaty Szewczak oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A zaproszenie do programu zechcieli przyjąć pan Wacław Holewiński. Dzień dobry, dobry wieczór. Pisarz, radiowiec, edytor dzienników Krzysztofa Mędraka oraz pani profesor Barbara Giza. Bardzo mi miło, witam państwa. Współautorka pracy zatytułowanej Krzysztof Mędrak, zredagowanej wspólnie z profesorem Piotrem Zwierzchowskim. Pozwolą państwo, że podzielę się takim osobistym wspomnieniem. Dla mnie Krzysztof Mędrak był jednym z najważniejszych takich mentorów zawodowych, można rzec. Znałem go 4 lata z hakiem. No ale i w zakresie literatury, i w zakresie właśnie filmu, i w zakresie futbolu czerpałem i czerpię z jego dorobku. Czy sądzą państwo, że jest to już postać trochę zapomniana? Bo niestety mam takie lekkie wrażenie. Pani profesor? Dla osób ze środowiska, osób, które go znały, na pewno nie. To może być kwestia ewentualnej zmiany pokoleniowej, ale tutaj to akurat pewnie jest temat na szerszą rozmowę o tym, jak bardzo zmiana pokoleniowa wpłynęła na stopień rozpoznawalności bardzo ważnych postaci z historii naszej kultury, nawet stosunkowo niedawnej. Trudno zapomnieć o Krzysztofie Mędraku, jeżeli pamiętamy i rozumiemy, interesujemy się historią PRL, ale także jeżeli rozumiemy i interesujemy się krytyką filmową, ale także ogólnie kulturą tamtego okresu, ponieważ była to postać dla tamtej kultury, kto wie, czy nie w grupie najważniejszych. Wacku, ty też się zajmujesz i literaturą, i filmem, i futbolem, też hobbystycznie. Też te trzy aspekty życia są tobie bliskie. Jak zapamiętałeś Krzysztofa Mędraka? Zanim odpowiem na to pytanie, może jednak jeszcze nawiążę do twojego pierwszego pytania. Otóż w przeciwieństwie do pani profesor mam wrażenie, że niestety pamięć o Krzysiu Mędraku gdzieś ginie. Dobrze, że jest nagroda filmowa imienia Krzysztofa Mędraka, bo dzięki temu funkcjonuje przynajmniej w tym środowisku literackim, ale problem z Mędrakiem polegał na tym, że on pisząc dużo kompletnie nie dbał o zachowanie swojego dorobku. My żeśmy po jego śmierci zrobili sporo, żeby zebrać jego teksty, wydać je w formie książkowej, bo gdyby nie to, to już w ogóle by Krzysztofa zapomniano. To jest ogromny kłopot. Natomiast jak ja zapamiętałem Mędraka, jako bardzo ciepłą osobę, to przede wszystkim bardzo życzliwą człowieka, z którym, podobnie jak ty, przyjaźniłem się stosunkowo krótko, bo ledwie 4 lata, natomiast bardzo, bardzo intensywnie wynikało to też z tego, że Krzysztof pracował w redakcji literatury. Ja natomiast mieszkałem wówczas w Alejach Ujazdowskich. To jest dosłownie rzut beretem i po prostu no bardzo, bardzo często u mnie siedział. Gadaliśmy godzinami, więc dla mnie w pewnym okresie mojego życia był to bardzo, bardzo bliski człowiek. No a po śmierci uważałem za swój wręcz obowiązek przypomnienie jego dorobku. No i tak się stało, że sam wydałem 2 jego książki, a później przygotowałem 3 tomy dzienników. No właśnie, to jest znamienne, że po śmierci Mędraka ukazało się więcej jego tekstów w formie książkowej niż za życia, bo za życia chyba tylko 3 tytuły wydał, no a po śmierci to już było pewnie około 8-7, coś takiego. Jeszcze jedna jest rzecz niewydana, ale to później porozmawiamy o tym. Panie profesor, z czego to wynikało? On nie przykładał wagi do tego, żeby zbierać te swoje szkice, recenzje, eseje w jakichś tomach? Wiem, że też z dzienników wynika, że no, chodziło po głowie, żeby zająć się beletrystyką, ale nigdy tego nie zrealizował. Tak, to prawda. Zdaje się, że miał poczucie potrzeby, a wręcz konieczności. Kto wie, czy nie presji też stworzenia dzieła totalnego, ale większość swojej aktywności twórczej poświęcał na pisanie rzeczy mniejszych, o których zachowanie rzeczywiście nie dbał. Faktycznie istnieje olbrzymia liczba tekstów krótszych, pisanych na różne tematy w różnego rodzaju periodykach. Pisał też wstępy do książek, więc był niebywale aktywny, jeżeli chodzi o pisanie i w ogóle pisanie uważał za sens swojego życia. Cenę za to, żeby pisać, czasami płacił bardzo wysoką. Natomiast rzeczy dużych, o ile pewnie o nich myślał, a raczej na pewno o nich myślał, co wynika z dzienników, o tyle trudno było chyba znaleźć mu i czas, i pewien rodzaj uwagi, a także pewnie dyscypliny i po to, żeby skupić się na czymś większym i poświęcić temu czas, uwagę i pewnie także cierpliwość. Niestety mam wrażenie, no z tego, co przeczytałem z tych fragmentów, Krzyś... No bardzo mu imponowała miazga Andrzejewskiego. Jaki sam Andrzejewski, tak. No tak, w tę stronę zmierzał w tych swoich próbach beletrystycznych, bo to trzeba absolutnie w tych kategoriach ustawiać. No niestety to nie były udane próby, więc być może lepiej dla pamięci o Krzysztofie, że tej prozy nie kontynuował. Natomiast wydaje się, że tworzył jednak teksty wybitne, jeżeli chodzi o ten obszar, o którym żeśmy do tej pory mówili, to znaczy krytyczno-literackie, teksty filmowe, ale też sportowe, bo to jest niezwykłe, że Krzysztof, który przecież miał przeszłość piłkarską sam, grał nawet w reprezentacji Warszawy tak. Juniorów, no on się po prostu na piłce znał jak mało kto. Ja nie będę ukrywał, że moja znajomość twórczości Mędraka początkowo wynikała z tego, że byłem zapalonym czytelnikiem piłki nożnej i Krzysztof miał tam swój felieton zatytułowany Grzejąc ławek. Notabene później oczywiście żeśmy wydali po jego śmierci książkę z częścią tych felietonów przygotowaną przez mojego też już nieżyjącego przyjaciela Jacka Gniedziuka. I to były teksty, no naprawdę, zwłaszcza w tym czasie prześnego PRL-u, no rewelacyjne. To było wybitne pióro także w tym zakresie. No a z czasem zacząłem czytać oczywiście jego teksty krytyczno-literackie, bo w znacznie mniejszym stopniu filmowe, ale krytyczno-literackie. I to były odkrycia często. No to był człowiek z taką wiedzą, człowiek, który potrafił skonfrontować ze sobą tak wiele dzieł, wydawałoby się pozornie różnych, że często no, otwieraliśmy oczy ze zdumienia i podchodziliśmy z pełnym, powiedziałbym, zachwytem do tych tekstów. Z lektury dzienników, które Wacku opracowałeś, no to wynika jednak, że miał do władzy komunistycznej bardzo negatywne nastawienie, ale jednak nie angażował się w działania opozycyjne. Nie chciał, czemu nie zaproponowano. Można jakąś hipotezę tu stawiać? Można jedną. Znaczy ja z Krzysztofem o tym rozmawiałem parę razy. Notabene, jeśli spojrzy się dzisiaj do Wikipedii, to jest tam takie zdanie, że związany z opozycją demokratyczną, to nie jest prawda. Oczywiście Krzysztof znał wszystkich w tym środowisku, bo trudno było nie znać, mając taką pozycję, jaką on miał i wychowując się, powiedziałbym, w takich rejonach kulturowo bliskich no, ludziom 68 roku. W każdym razie ja rozmawiałem kilkakrotnie z Krzysztofem i tu nie ma wątpliwości. No, on się nie związał z opozycją dlatego, że twierdził, że niczego innego poza pisaniem nie potrafi. A w związku z tym no, żył z pisania, z tego się utrzymywał, więc obawiał się, że po prostu nie będzie miał z czego żyć. No. A trzeba pamiętać, że no, Krzysztof prowadził bujne życie. No, to nie był człowiek, który spędzał, nie wiem, 16 godzin w redakcji czy za biurkiem u siebie pisząc. To był człowiek, który no, lubił życie towarzyskie, uwielbiał się spotykać z ludźmi, no, ale przecież to też kosztuje, no, na Boga. Poza tym miał córkę, chciał zapewnić jej odpowiednie warunki do życia. Więc to była przyczyna, dla której Krzysztof Mętrak nie związał się z opozycją. Panie profesor, porozmawiajmy troszkę o korzeniach Krzysztofa Mętraka. Z jakiej rodziny on pochodził? Miejsce urodzenia Garwolin, ale w zasadzie właściwie od lat chyba nie nawet przedszkolnych był związany z Warszawą. Tak, bardzo szybko rodzina przeniosła się do Warszawy i ta warszawskość Krzysztofa Mętraka to jest właściwie taki rys zasadniczy jego biografii, ale też warto powiedzieć, że pochodził z rodziny inteligenckiej, jego ojciec był profesorem w SGGW i ten mit, czy też pewien rodzaj wychowania w kulcie pewnych wartości inteligenckich był także pewną zasadniczą wartością, którą on się kierował. Sam zresztą w dziennikach o tym pisał, że nie wychowano go na kogoś, kto potrafi dbać o sprawy codzienne, zabiegać, starać się, załatwiać, dlatego że w ramach tego kultu inteligenckiego ceni się przede wszystkim intelekt oraz stopnie naukowe, natomiast nie pieniądze i nie umiejętność zabiegania. I to uważał z jednej strony za swoją siłę, a z drugiej za pewien rodzaj słabości, zwłaszcza kiedy obserwował przemiany społeczne, polityczne w okresie transformacji i po transformacji, kiedy okazało się, że ten mit inteligencki w jego ocenie zawiódł, upadł i w zasadzie w cenie zaczęły być jedynie umiejętności i talenta związane z tym, żeby zadbać o swoje bytowanie, o dochody i tego typu sprawy. Ta kwestia pewnego etosu inteligenckiego była także wartością, którą przekładał na sposób spojrzenia na to, czym się zajmował i zdaje się także, że na kulturę w ogóle. To znaczy uważał, że z jednej strony trzeba kierować się pewnego rodzaju prawdą wewnętrzną, prawdą, którą się pielęgnuje, a z drugiej, że kultura o tyle ma wartość i o tyle warto się nią zajmować również, o ile jest w stanie być traktowana jako sprawa osobista dla osoby, która się nią zajmuje. To znaczy, on wierzył w to, co robił, był w to bardzo głęboko zaangażowany i utożsamiał właściwie swoją pracę, to jak pisał, o czym pisał, jakimi sprawami się zajmował, jak widział sprawy kultury sobie współczesnej, z tym, co jest jego osobistą sprawą, osobistym zaangażowaniem. Tutaj stawiał stopień równości i to też jest pewna bardzo charakterystyczna cecha tego, czym się zajmował. On nie był koniunkturalistą i nie umiał być koniunkturalistą. Tutaj jeszcze odwołując się do tego, co padło wcześniej, chyba warto powiedzieć o tym, że też nie chciał się angażować w sprawy opozycji, dlatego że uważał, że niekiedy zacietrzewienie opozycji przypomina pewną nieugiętość władzy, więc i nie widział potrzeby, i nie widział sensu, ale właśnie też przede wszystkim uważał, że pisanie jest sprawą dla niego najważniejszą. Gdyby się okazało, że zostanie zablokowany, że będzie miał zakaz publikowania, to pewnie dla niego by oznaczało także koniec, nie tylko z powodów finansowych, ale także z powodów tych pryncypiów życiowych, o których powiedziałam. A czy nie sądzicie państwo, że takie rozdrabnianie tematyczne, bo i literatura, i film, i sport, i poezja, jeszcze to nie mieliśmy, to właśnie nie był taki czynnik, który dekoncentrował Krzysztofa Mętraka, że właśnie nie napisał jakiegoś takiego opus magnum jednego? Ja nie mam takiego poczucia. Znaczy, myślę sobie, że człowiek o tak szerokich horyzontach jak Mętrak, człowiek, który ze sportu wyszedł, więc nie mógł się tym nie interesować, a film i literatura to po prostu były jego absolutne pasje. Był pożeraczem książek i filmów i ja myślę, że to błogosławieństwo wręcz, że on się mógł skoncentrować na tych trzech dziedzinach, bo w gruncie rzeczy każda z nich była mu tak bliska, z każdą się identyfikował, że gdyby mu ją odjąć, to byłby po prostu niepełny. No, Krzysztof był człowiekiem spełnionym właśnie dlatego, że mógł w każdej z tych dziedzin być ekspertem, absolutnie człowiekiem z najwyższej półki w tym zakresie. Więc można sobie snuć takie teorie, że gdyby się na czymś skoncentrował, to może byłby w tym jeszcze lepszy, ale w moim odczuciu on był wystarczająco dobry w każdej z tych dziedzin. I w każdej jego teksty czytane dzisiaj, one dalej są znaczące. Jeżeli je będziemy czytali uważnie, to wciąż będziemy pewne rzeczy odkrywali. A myślę sobie, że wręcz mogą one być wzorem dla adeptów tych trzech dziedzin. Ja miałem to szczęście, że kilkanaście lat temu dotarłem do klasowych kolegów Krzysztofa Mędraka z liceum imienia Romualda Trauguta w Warszawie. No i oni opowiadali, że właściwie do matury to on się wahał między sportem a literaturą, bo on był najlepszym, najlepsze wypracowania nie tylko w klasie, ale w szkole w ogóle pisywał. No ale no, wróżono mu też, że być może będzie jakieś miał osiągnięcia na boisku, bo utrenował w warszawskiej Polonii, której był zresztą wierny. Panie profesor, co zadecydowało to zwycięstwo w konkursie prac maturalnych jego, że wybrał jednak literaturę? Myślę, że tak, chociaż oczywiście nie jedynie. Zdaje się, że rzeczywiście ten żywioł intelektualny go pochłaniał. Pamiętajmy, że Mędrak był traktowany też jako pewien rodzaj odkrycia. Szybko stał się gwiazdą. Środowiskowego, tak, w bardzo młodym wieku. I właściwie to była taka kariera, o ile można tego słowa użyć, kariera i błyskawiczna, ale też bardzo spektakularna. Został w bardzo młodym wieku. Nie wiem, czy chyba nie był najmłodszym członkiem Związku Literatów. Nie był najmłodszym, ale drugim co do wieku. Ale drugim. No o, właśnie, dziękuję. I ta kariera była z jednej strony no, czymś naprawdę nadzwyczajnym. Dała mu możliwość wejścia w środowisko no, najważniejszych wtedy ludzi, nazwisk. Towarzyszył Andrzejewskiemu, spotykał się właściwie z najważniejszymi ludźmi tamtego okresu. Ale też pamiętajmy, że tak młody wiek połączony z tak wielką karierą, oznacza od razu narodziny pewnej presji. I Mędrak był na tyle inteligentny, że tę presję bardzo dobrze rozumiał. To znaczy on jakby rozumiał, że wobec niego są stawiane i formułowane bardzo wysokie oczekiwania. Im bardziej uważano, że jest cudownym dzieckiem, tym więcej się po nim spodziewano. No to jest taki mechanizm. I również ta aktywność, kto wie, czy pewnie nie nadaktywność również twórcza, związana z tak bardzo szerokim kręgiem zainteresowań oraz z tak niezwykłą umiejętnością szybkiego i bardzo błyskotliwego pisania, była także pewną funkcją tej popularności i tych oczekiwań, o których on miał świadomość. To znaczy im bardziej uważano, że znakomicie pisze i że jest niezwykły intelektem, tym bardziej stawiano mu wyższe wymagania. Więc ten rodzaj aktywności w różnych obszarach, chociaż chyba literatura zdaje się była tym obszarem najważniejszym, w tym sensie, że jako krytyk filmowy także wywodził się z literatury i patrzył oczami krytyka literackiego na film. Ta aktywność wielka również wiązała się z tym, że on w jakiś sposób starał się sprostać tym oczekiwaniom i jakby realizować tę legendę, którą sam tworzył swoimi niezwykłymi umiejętnościami. A czy ta presja, którą właśnie towarzyszyła i ta aktywność, to nie skutkowały tym, że jednak trawił go nauk pewien? Po pierwsze, myślę sobie, że strasznie głęboko nerwowo przeżywał Krzysztof wszystkie swoje i sukcesy, ale też i dramatyczne czasami porażki. Ja chciałem powiedzieć, że on był wbrew pozorom, no to wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, był absolutnie nieśmiałą osobą. Jeżeli czasami zdarzało się oglądać jakieś spotkanie, które Krzysztof prowadził, albo jak występował w telewizji, to natychmiast widać było jego wielkie nerwy. No to się wydaje naprawdę niezwykłe, że człowiek o tak głębokiej wiedzy może tak bardzo przeżywać no, każde wystąpienie publiczne. Pytasz o nauk. No, nie ma co kryć, że Krzysztof pił sporo alkoholu, ale też nie był odosobniony w tym czasie, w PRL-u, w tym środowisku. Bardzo wiele osób nadużywało alkoholu w tym środowisku, znaczy wśród pisarzy, ale wśród filmowców również, a przecież tak. Wśród sportowców czy byłych sportowców, no to się no bardzo często zdarzało. Myślę sobie, że oczywiście w jakiejś mierze masz rację, że w ten sposób próbował tę presję osłabić, czy też żyć z nią. Ale też chcę powiedzieć, że nawet jeśli, a sam byłem świadkiem wielokrotnie sytuacji, w których Krzysztof pił dużo, to nie, był człowiekiem niezwykle obowiązkowym, niezwykle. I na przykład wiem, że jeżeli miał następnego dnia oddać felieton, to nie zdarzyło mu się go nie oddać. On mógł pić do północy czy jeszcze dłużej, a później wstawał o 4 rano i pisał ten felieton. Więc tak, pił dużo, żył barwnie, choć bardzo krótko. Pani profesor, wspomniałem tutaj o Krzysztofie Mętraku, poecie. Czy właściwie on tą poezją zajął się jak wielu młodych ludzi jeszcze w okresie nastoletnim? Skąd się takie wzięły zainteresowanie i dlaczego żadnego poetyckiego tomiku nie... No wyszedł jeden po śmierci. Po śmierci, no tak, ale dlaczego za życia w ogóle nie ma chyba planów takich? Nie uważał się za poetę? Ja myślę, że jak najbardziej uważał się za poetę i zapewne tym, że był w głębi duszy i chyba w gruncie rzeczy przede wszystkim poetą, należy szukać też źródeł tego, w jaki sposób funkcjonował. Mam na myśli ten rodzaj bardzo głębokiej wrażliwości, czy wręcz nadwrażliwości i rodzaj takiego ucha do tego, co dzieje się w rzeczywistości i co dzieje się w środowisku. On to środowisko bardzo dobrze znał, czuł i potrafił go słuchać, ale to oznaczało także, że umiał czuć i słuchać świat. A świat dla poety i właściwie poezja w tym przypadku była rodzajem takiego przeżywania czy oddawania swoich emocji poprzez słowo, ale też jak w przypadku niektórych poetów, chowania się za słowem. Więc myślę, że poezja w przypadku tak wrażliwej, nadwrażliwej, tak bogatej, niezwykle skomplikowanej osobowości, jaką był Krzysztof Mętrak, była czymś oczywistym. Biorąc pod uwagę to, jaką ona się formą posługuje, w sensie komunikowania siebie ze światem, ale też siebie poprzez słowo i wyrażania świata w takiej, a nie innej formie, jaką daje właśnie forma poetycka. Proszę też pamiętać, że Krzysztof od bardzo wczesnego wieku obracał się w kręgu poetów. No jego najbliższymi przyjaciółmi był Jurek Górzański czy Krzysztof Karasek, znakomici poeci. Niewątpliwie zresztą mu imponowali w tym zakresie. Ależ zdecydowanie. W jednym ze wspomnień, jeżeli chodzi o dzienniki, pisze, że to chyba chodziło o urodziny Andrzejewskiego, że byli tam właściwie wszyscy i był również Antoni Słonimski. Ode mnie po Antoniego Słonimskiego. I to zestawienie jest bardzo charakterystyczne, bo faktycznie on w poezji upatrywał i w ogóle w nazwisku Słonimskiego też upatrywał pewnego rodzaju doskonałości, jeżeli chodzi o posługiwanie się słowem. Poprzez poezję został dotknięty politycznie, bo jeden z jego wierszy zrzutował na to, że go relegowano z pracy. Może pani profesor zechce przypomnieć tą historię? Chodziło o Janusza Wilhelmiego. Tak, zdaje się, że tutaj dotknęło go życie w tym sensie, że chodziło o formę poetycką i o pewną formę rozliczenia się czy nawiązania do postaci Wilhelmiego. No ale donos osoby życzliwej spowodował, że wiersz zamiast być wierszem czy stać się wierszem stał się w odbiorze zewnętrznym, stał się formą pewnego rodzaju zemsty słownej, takiej literackiej na Januszu Wilhelmim. I uznano, że to już jest przesada i że w taki sposób, czy nie można tolerować takiego postępowania i w związku z tym Mętrak został rzeczywiście odsunięty, zwolniony. Przy czym proszę pamiętać, że Mentrak doceniał intelekt Wilhelmiego, jego absolutny cynizm widział. Oczywiście. Także tu ważne było też okoliczności oczywiście. No, Wilhelmi zginął w katastrofie lotniczej. Ten wiersz ukazał się w tym czasie. No, jakoś to tam zabrzmiało po prostu. Uznano, że to jest przesada pewna, przekroczenie pewnych granic. To jeszcze tylko tutaj wyjaśnię, że Janusz Wilhelmi był w swoim czasie redaktorem naczelnym Warszawskiej Kultury, potem był szefem chyba Departamentu Filmu w Ministerstwie Kultury, a właściwie chyba był już pasowany na ministra kultury nawet przed tą katastrofą, do której doszło, o ile mnie pamięć nie mieli, w Bułgarii. W Bułgarii. Tak. Czy Krzysztof Mentrak po tym, jak został relegowany, to jeszcze gdzieś pracował etatowo, czy już tylko był takim wolnym strzelcem? Bo on chyba z kilkunastoma, jeśli nie kilkudziesięcioma periodykami. Nie, no w literaturze był na etacie przecież. Tak. Więc to zresztą no nie jest tak, że Krzysztof wyrzucony z jednej pracy nie miał z czego żyć, że nie pozwolono mu pisać. Nie, no usunięto go z jednej redakcji, ale zaraz znalazł miejsce w drugiej, więc no to taka szykana, która zadziałała w krótkim czasie, ale nie powodowała chyba większych konsekwencji w jego życiu. Tak, tym bardziej, że był takim piórem, o które raczej zabiegano i miał mnóstwo różnego rodzaju propozycji pisania właśnie tekstów, felietonów, różnego rodzaju innych form, ze względu na tę właśnie nadzwyczajną zupełnie umiejętność posługiwania się słowem. Ja zresztą, o ile mnie pamięć nie myli, kiedyś zapytałem Krzysztofa, ile on ma felietonów, tekstów, które musi w tygodniu pisać, to chyba 8 tekstów było, więc no niewyobrażalnie dużo po prostu. Tak, bardzo się eksploatował. Ja pamiętam z autopsji taką historię, że on pisywał często ręcznie. Przychodził do Ekspresu Wieczornego, gdzie ja terminowałem, no i tam przekazał, jeszcze to była gazeta w Wołowiu, wtedy wychodziła, nie żadnych komputerach, przedstawiał ten manuskrypt maszynistce, która wystukiwała to na maszynie. Nieraz nie mogła go odczytać. On czekał na dole w klubie w Empiku albo w sąsiedniej kawiarni Balbinka. Ja z tym maszynopisem do niego chodziłem, czy nie ma tam żadnych błędów. I podobnie pamiętam, że czytał zawsze jako z rękopisu laudacje. Często ogłaszał laudacje w klubie księgarza. To było dziwne, że on zawsze czytał. Właśnie nigdy nie przemawiał, nie mówił tego z pamięci, tylko ale zawsze co więcej, czytał. Nie wiem, czy to był stres jakiś, czy... Co więcej, no dziennik też był pisany przecież ręcznie, więc ja miałem ogromne kłopoty często z odczytaniem jakichś słów. I z lupą, że tak powiem, musiałem rozstrzygać, co on tam napisał. Czy on napisał. Nie umiał pisać na maszynie, czy nie chciał, nie wiadomo, wiadomo co się na ten temat, panie tego, profesor? Tego, ja przynajmniej tego nie wiem. Ja też nie wiem. Zdaje się, że ręcznie pisze się po prostu najszybciej. To możliwe. No, już wspomnialiśmy tutaj o dziennikach, które są chyba najwybitniejszym moim zdaniem dziełem Krzysztofa Mentraka. Ukazały się 2 tomy. Wacku, ty je opracowywałeś. Wydawnictwo Iskry w końcu lat 90. jeszcze chyba. Tak, w latach 90. No to było tak, że no, ja zacząłem wydawać u siebie w Przedświcie książki Mentraka. A później wdowa po Krzyśniu, Anna Mentrak, przyniosła mi zapiski Krzysztofa, z którymi nie bardzo wiedziała, co zrobić. Ja uznałem, że ten dziennik jest wart tego, żeby przeczytali go inni. Poszedłem z tą propozycją do Wiesława Uchańskiego, szefa Iskier, no, wydawnictwa, które się już profilowało wówczas na takie, które wydaje dzienniki. Nie wiem, czy też było po dziennikach Kisiela, czy przed? Nie pamiętam. W każdym razie, ten materiał, który ja dostałem, no, to była, mówiąc oględnie, sieczka absolutna. To było często parę słów, trzeba było z tego zrobić zdanie. To była spora ilość materiału. No, ja uznałem, że ja nie mam prawa w żadnej mierze cenzurować Krzysztofa, więc jak najwierniej starałem się oddać to, co dostałem w postaci zapisu ręcznego Krzysztofa. No i powstały 3 tomy dziennika. Po pierwszym, doszło do takich dziwnych w moim odczuciu awantur, w których próbowano przypisać na przykład mędrakowi no kompletnie absurdalne historie, no, na przykład to, że jest antysemitą, no coś, co się po prostu w głowie nie mieści, znając Krzysztofa, który w ogóle był filosemitą, a nie antysemitą, człowiekiem, który się przyjaźnił z wieloma osobami z pochodzenia żydowskiego. No w ogóle to jest księżycowy zarzut. No ale ponieważ użył w jednym miejscu słowa Żydek, więc to wystarczyło do tego, żeby uznać go za antysemitę. Tam parę historii było takich ostrzejszych, bo co tu dużo kryć, mędrak, choć muszę to bardzo wyraźnie zaznaczyć, Krzysztof chciał, żeby jego dziennik się ukazał. On wręcz to napisał w którymś miejscu. W każdym razie, ponieważ to nie był przygotowany przez niego materiał do druku, więc oczywiście on pisał to, co mu leżało na wątrobie czy na sercu, no bardzo jednoznacznie często. Więc to są takie dzienniki, powiedziałbym sauté, takie, w których autor nie stara się wygładzić, wypolerować, wyczyścić. Tam nie ma żadnej autokreacji, żadnej nie ma. Nie ma żadnej, tak, autokreacji, więc są to najuczciwsze, powiedziałbym, z dzienników. W każdym razie te dwa pierwsze tomy, w moim odczuciu bardzo ciekawe, bardzo dobre, spotkały się z bardzo żywym przyjęciem. Tak, duży ferment wywołały. Duży ferment, sporo czytelników, więc wydawało się, że no, są otwarte wrota do kolejnego, trzeciego tomu. No właśnie, tomu. One jeszcze na dodatek były bardzo wielopłaszczyznowe, wielozagadnieniowe. No to się, tak. Tak, ale uatrakcyjniało tą lekturę. No i mieliśmy tam dziesiątki, setki osób ze środowiska i jednego, i literackiego, i filmowego, ze sportowego mniej, no siłą rzeczy. Ale to było absolutne bogactwo, ale też no, to, o czym żeśmy mówili, ja mogę nie cenić tych prób prozatorskich Krzysztofa, no ale to jest jednak jakieś świadectwo, no świadectwo również czasu, w którym on pisał, więc to jest z takiego punktu widzenia no, dokumentalnego też niezwykle ważne. A przy tym jeszcze na dodatek on pięknie pisał na przykład o swojej mamie, więc pełno tam było no takiej miłości synowskiej. Więc dla mnie jakąś ogromną niespodzianką było to, że trzeci tom, mimo że gotowy, przygotowany, nawet już chyba był w składzie. Tak, już szczotka powstała. Szczotka powstała. Ja miałam z nią do czynienia. No został wstrzymany. Ten trzeci tom się nie ukazał do dzisiaj. No to już ponad 20 lat. No ponad 20 lat, no i marne szanse są, żeby... Ale tam zaprotestowali rodzice Krzysztofa wtedy, czy jak? Początkowo, o ile pamiętam, początkowo po tych pierwszym tomie, ponieważ Krzysztof też pisał o swoim alkoholizmie. No tak. W związku z tym tam mieli zastrzeżenia rodzice. Nawet, o ile pamiętam, pan profesor Mędrak przyszedł do Wieśka Uchańskiego. Tak. I powiedział mu, no jak pan chce, żebym umarł, to niech pan wydaje kolejny tom. No ale tak naprawdę decyzja nie należała przecież do rodziców, tylko do wdowy po Krzysiu, która, jeszcze raz podkreślę, Anka Mędrak przyniosła ten tekst mnie, żebym go opracował i żeby go wydać, żeby znaleźć wydawcę dla tych dzienników. Więc no, jak powiadam, dla mnie ta decyzja do dzisiaj jest niezrozumiała, jest niedobra dla pamięci o Krzysztofie Mędraku, bo jak powiadam, te dzienniki Tak, one są, jak powiadam, sauté, to jest takie mięso literackie, ale być może właśnie w takiej postaci są niezwykle ważne i pożyteczne byłoby ich czytanie. Pani profesor, no właśnie dwa tomy wywołały duży rezonans, było liczne recenzje, polemiki, dyskusje. Tomu trzeciego się nie możemy doczekać, ale pani profesor miała wgląd w ten tom, prawda? Tak, za zgodą pani Ani Mentrak dostałam możliwość przeczytania tego trzeciego tomu i dostałam go właśnie od pana Uchańskiego, który przechowuje go, czy przechowywał, bo w tej chwili mi już go oddał, przechowywał go w swoich zbiorach, więc sprawa była rzeczywiście ważna, poważna, jakoś znacząca chyba dla wszystkich aktorów tej właśnie sprawy. Zresztą trzeba przyznać, że dla pani Mentrak też cała sprawa była bardzo trudna i no też jakoś ją przeżyła. W trzecim tomie mamy do czynienia z właściwie bardzo podobnie prowadzonymi sprawami, to znaczy z opisami czasami bardzo lapidarnymi, trudno nawet nazwać to opisami, czasami jest to kilka słów, ale w gruncie rzeczy odnoszą się one do rzeczywistości potransformacyjnej. I pod tym względem są naprawdę bardzo ciekawe, bo stanowią żywe świadectwo ze strony obserwatora i uczestnika tych przemian, który także miał do nich bardzo duży dystans. Dystans intelektualny, dystans emocjonalny. Patrzył na wiele spraw z bardzo trzeźwo i też niechętnie chyba by się w nie zaangażował. No i także mamy kontynuację rozpraw z samym sobą, jeżeli chodzi o kwestię nałogu. Bardzo dobry, bardzo ciekawy tom, no ale rzeczywiście ze względu na odbiór pierwszego i drugiego on pozostanie chyba jedynie w sferze projektów i właściwie chyba nic już z tym się nie da zrobić. Choć dzisiaj się pani prawdopodobnie by już tak nie rezonował, no bo nie, większość dzisiaj pewnie oczywiście nie. Aktorów, ludzi środowiska, którzy występują na kartach tego dziennika, no albo nie żyją, albo są już w bardzo, bardzo zaawansowanym wieku, prawda? Tak, no i już zmieniła się rzeczywistość. Pamiętajmy, tak, że w latach 90. jednak istniała taka powszechna postawa, moda na publikowanie różnego rodzaju takich świadectw prawdy. To dotyczyło dzienników, pamiętników, wywiadów, przecież Teresa Torańska, zupełnie inny obszar, ale jednak. Więc wpisanie dziennika Mentraka w tamtą rzeczywistość, kiedy faktycznie to odkrywanie, dążenie, jakby szukanie tych do tej pory zamkniętych prawd, obszarów, spowodowało, że potraktowano ten dziennik w sensie dosłownym. Ja myślę, że to mu też zaszkodziło, że ten odbiór stał się tak bardzo dosłowny, to znaczy środowisko zobaczyło w tym dzienniku portret siebie, który to portret rzecz jasna mu się nie spodobał, ale też włożono w usta Mentraka, o czym pan przed chwilą powiedział, czy w jego pióro, sformułowania, pod którymi on by się nie podpisał. Więc atmosfera tamtego czasu i pewne panujące ówcześnie postawy czy trendy wpłynęły bezpośrednio na to, w jaki sposób ten dziennik został odczytany i na to, jak rozłożono akcenty, czy jakie akcenty położono w czasie tej lektury. Dzisiaj na pewno by już tak nie było, dlatego że no, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości i też jesteśmy już przyzwyczajeni i świadomi, a nawet być może doświadczonymi jesteśmy czytelnikami dzienników jako takich. No wtedy to był też pewien rodzaj odkrycia. Wszystko to spowodowało, że mamy do czynienia z no, takim brakiem, jeżeli chodzi o ten trzeci tom. No właśnie, obawiam się, że jak ten tom się ukaże za lat 20 czy 50, to niestety już niewiele osób zainteresuje, no bo to będzie już zupełnie jakaś prehistoria i to właśnie nie służy pielęgnowaniu pamięci po Krzysztofie Mentraku, takie no, niewydawanie jego jeszcze do końca w całości spuścizny. Natomiast w akapitach, które zawarła pani profesor i pan profesor Zwierzchowski w swojej pracy o Mentraku, tam są cytaty z tego trzeciego tomu i mam wrażenie, że on tam się dosyć krytycznie do początków naszej transformacji ustrojowej odnosił. Tak, już o tym mówiłam. Rzeczywiście był bardzo krytyczny i to w zasadzie gdzieś jest kontynuacja tej postawy, którą wykazywał w latach 70. w stosunku do opozycji intelektualnej, również jakby też nawiązanie do postawy z okresu stanu wojennego, kiedy on nie zrezygnował z pisania. Pisanie było jego najważniejszą w zasadzie życiowym powołaniem. I do transformacji i do przemian, które wiązały się z transformacją, również odnosił się z bardzo dużą rezerwą. O okrągłym stole pisał też z niedowierzaniem, z brakiem zaufania i również z brakiem entuzjazmu, który przecież chyba był. No ale musimy tutaj dodać, że absolutnie był człowiekiem, no wręcz wrogim komunizmowi. No to... Tak, to zdecydowanie tak. To znaczy on nie bardzo wierzył w to, że rzeczywiście coś się zmieni, że komuniści oddadzą władzę. Raczej uważał, że się nią podzielą, a nie, że ją oddadzą. I w sposób bardzo zdystansowany i z niedowierzaniem traktował wszystko to, co się dzieje. Muszę jednak jeszcze w tym wymiarze politycznym powiedzieć, że kiedy wybierano na prezydenta Lecha Wałęsę i szedłem alejami ujazdowskimi, nagle spotkałem Krzysztofa Mędraka, no i jakoś taki rozemocjonowany pytał mnie, czy już zagłosowałem, i nie mógł zrozumieć, kiedy ja powiedziałem, że nie mogę głosować na Wałęsę, on już zagłosował. No tak. Z jednej strony rodzaj dystansu, ale właściwie ja chyba muszę powiedzieć, to trzeba podkreślić, że tu nie chodziło wyłącznie o kwestie polityczne, a chodziło o pewną obserwację zmian mentalnych, zmian, które zachodziły w społeczeństwie, a zwłaszcza oczywiście w środowisku, w którym Mędrak się obracał. Zmian, które wydaje mi się były dla niego mocno rozczarowujące, w tym sensie, że uważał, że środowisko intelektualne nie zdaje egzaminu, którym był okres transformacji. W tym sensie nie zdaje, że dla Mędraka był to czas, kiedy trzeba było właśnie się wykazać pewną postawą, przywiązaniem do wartości, obroną tych wartości, a zmiana ustroju wiążąca się także ze zmianą statusu życiowego w jego ocenie powodowała, że środowisko raczej stara się dostosować, przystosować, szukać tych nowych możliwości w nowym ustroju, aniżeli myśleć o wartościach. A nie myśli pani profesor, że chodziło też o to, że przez lata dla nas wszystkich żyjących książką, to książka była najważniejsza. To, oczywiście. To literat... I nagle mamy ten przełom i następuje jakiś niebywały żywioł, w którym oczywiście nagle dostajemy dziesiątki zakazanych wcześniej książek, ale jednocześnie to nie książki już są najważniejsze. To ten pęd życia gwałtowny, bardzo, bardzo taki, powiedziałbym, erupcja tej gospodarczej chęci wybicia się nagle ludzi, to jest najważniejsze, a nie jakieś tam książki. Tak, i to było chyba dla niego z jednej strony dotkliwe, z drugiej strony też miał świadomość i mówił o tym, że sam tego nie potrafi, że został zupełnie inaczej wychowany. Miał nawet pewien rodzaj pretensji o to do siebie, albo przynajmniej wyrzucał sobie, że nie umie w taki sposób funkcjonować, ale było to rzeczywiście dla niego trudne i te rozterki związane z tym, w jaki sposób teraz będzie rzeczywistość wyglądała, co będzie ważne, gdzie znajdzie się środowisko intelektualne, jaką w ogóle będzie pełniło rolę, to chyba jest bardzo istotna treść tej trzeciej części dziennika. Rozmawialiśmy tutaj sporo o dziennikach, o diarystyce, o poezji Krzysztofa Mędraka, o jego działalności na niwie literatury, a trochę mniej o stronie filmowej. Jego ulubionym aktorem był Humphrey Bogart. On się przygotowywał do napisania biografii tego aktora. Poświęcił mu esej, ale myślał o jakimś czymś większym, zdaje się. Tak, Humphrey Bogart, jeżeli chodzi o aktorów zagranicznych, i Zbigniew Cybulski, jeżeli chodzi o aktorów polskich, miał swoją listę, której się bezwzględnie trzymał. Jeżeli chodzi o film, to Mentrak, jak już mówiłam, wychodził z pozycji jednak krytyka literackiego i szukał w filmie, czy próbował patrzeć na film z perspektyw znacznie szerszych, to znaczy szukał w nim treści, szukał, czy widział film w perspektywie bardzo szeroko pojętej komunikacji społecznej. On uważał, że w ogóle film, o ile ma być ważny, to on musi wynikać z życia i oglądanie filmu jest jakby wychodzeniem na ulicę, to znaczy film musi trafiać w potrzeby swojego czasu i swojego miejsca. I w ten sposób także patrzył na inne dziedziny twórcze i był krytykiem, dla którego nie tyle były ważne same kwestie związane z artyzmem filmu. Znaczy on nie abstrahował filmu od spraw, którymi film się zajmuje. Uważał, że jest to wytwór pewnej atmosfery społecznej, temperatury społecznej i w tym sensie film był dla niego ważny i interesujący, że stanowił odzwierciedlenie tego, czym w danym momencie, w danym czasie żyje społeczeństwo. I dlatego uważał, że o ile oczywiście nie można traktować jakichś melodramatów czy lekkich komedii w kategoriach dzieł sztuki, o tyle nie można ich także lekceważyć, bo one coś mówią o ludziach, którzy te filmy oglądają i coś mówią o potrzebach tych ludzi. Ja pragnę tylko Państwu uświadomić, że to nie był czas Netflixu, to nie był czas tego, że filmy, które mają premierę w Ameryce tydzień później, a czasami jeszcze zanim w Ameryce zostaną pokazane, są już tutaj pokazywane. A Krzysiek był pasjonatem filmu. Na szczęście, no on się przyjaźnił z bardzo wieloma reżyserami, aktorami, więc czasami miał możliwość oglądania tych filmów, których my wszyscy żeśmy nie mieli możliwości oglądania. Ale znów ja będę do tego uparcie wracał. Jego perspektywa filmowa, podobnie jak literacka, była szeroka, niezwykle. Być może właśnie również dlatego, że mógł czasami zobaczyć coś, czego inni nie mogli zobaczyć. A jak on się sytuował w gronie krytyków filmowych? W książce, której współautorką jest pani profesor, jest tam taki rozdział poświęcony i tam są chyba cytaty, o ile mi pamięć nie mieli, dotyczące z Krzysztofa Mentraka, dotyczące środowiska filmowego, z dziennikarzy zajmujących się filmem. No pamiętam, utkwiło mi w pamięci jakieś bardzo krytyczne ocenia krytyka filmowego, który podpisywał się Aleksandra i drukował w Przekroju. No był to Lucjan Kedryński. Tak, tak, zarzucał, że jest to, że są to teksty pisane z pozycji wywyższania się i również próbujące wywyższać swojego czytelnika. No właśnie o to chodziło, żeby nie traktować filmu w kategoriach czysto artystycznych, chociaż oczywiście także, ale przede wszystkim w kategoriach jego roli społecznej, roli w życiu nawet pojedynczego widza, czasami takiej roli, którą nawet trudno odnieść do jakichś głębokich przeżyć estetycznych, ale po prostu do formy obcowania z historią, która coś dla kogoś znaczy, a nawet jeżeli jesteśmy jeszcze w epoce kina, a przecież jesteśmy, jeżeli chodzi o wspólnotę przeżyć z innym widzem, który w kinie się znajdzie. Rzeczywiście trzeba przyznać, trzeba to powiedzieć, że Mentrak miał możliwość oglądania filmów, których w Polsce nie było i których miało nie być przez wiele lat czasami. To jest pewien rodzaj cechy tamtego czasu. To, co trafiało do widowni, to bardzo często nie było tym, do czego mieli dostęp krytycy czy filmowcy, którzy na przykład chodzili na pokazy na Puławską 61 czy na Chełmską, dlatego że rozpowszechnianie filmów było uwarunkowane i politycznie, ale też finansowo, więc to, co działo się na świecie w filmie, było przywilejem jedynie wybranych, żeby to można było oglądać, o tym mieć tego świadomość i dyskutować. I chyba w życiorysie Krzysztofa Mentraka też zaistniał film w ten sposób, że on miał jakieś aspiracje scenopisarskie, tylko chyba raz nic z tego nie wyszło, a drugi raz chyba powstał jakiś obraz, o ile sobie przypominam. Zdaje się, że jakoś nie mogę sobie teraz o tym przypomnieć. Ale to nie był jego żywioł. On, o ile rzeczywiście wiele różnego rodzaju prób twórczych podejmował, o tyle tworzenie dla filmu nie było raczej jego żywiołem. To byłaby za długa forma. Ale jeżeli pozwolicie państwo, to ja przypomnę pewne rzeczy zupełnie, że tak powiem, innego obszaru. Mianowicie my strasznie dużo mówimy o dorobku Krzysztofa Mętraka, ale stosunkowo mało mówimy o nim samym jako człowieku. A Krzysztof Mętrak, powiedziałem na samym początku, był osobą niezwykle życzliwą innym. Ja pamiętam taki moment, kiedy w swoim przedświcie, już legalnie działającym, próbowałem zbudować taką serię współczesnej prozy amerykańskiej i szukałem do tego dobrego redaktora. I któregoś dnia, roześmiany od ucha do ucha, przyszedł do mnie Mętrak, prowadząc, no, wydawało mi się wówczas starszego pana, ale oczywiście ja dzisiaj jestem znacznie starszy niż ten pan, którego mi przyprowadził. To był Lech Budrecki, znakomity wręcz krytyk, pisarz, i wykrzykiwał: nikogo lepszego nie znajdziesz w Polsce, nikt tak dobrze nie zna się na prozie amerykańskiej jak Leszek. I to było tak urocze, tak piękne. Naprawdę, no ja się czułem wyróżniony przyjaźnią Krzysztofa i tym, że no, tak bardzo starał się czasami pomóc znaleźć rozwiązanie. Poza tym, no, ponieważ ja się przyjaźniłem z jego przyjaciółmi, ze wspomnianym już Jurkiem Górzańskim czy Krzysiem Karaskiem, więc my żeśmy spędzali sporo czasu, też Tomkiem Burkiem, sporo czasu żeśmy spędzali u mnie w domu na takich dyskusjach fantastycznych, z których mnie zostawało bardzo dużo. Kiedyś żeśmy, pamiętam, siedzieli, nagle pada nazwisko Hermann Hesse i nie ma tam gry szklanych paciorków, nie ma wilka stepowego, tylko zaczynamy dyskutować o jego małej powieści Demian i wszyscy jesteśmy oczywiście nabuzowani, no wszyscy mamy poczucie, że obcujemy z wielką literaturą. I to było coś niezwykłego. Mnie szalenie tego brakuje. No, mnie też brakuje rozmów z Krzysztofem Mętrakiem. Często go spotykałem na ogół na pokazach właśnie filmowych i pamiętam, że 3 sierpnia 93 roku jeszcze wieczorem do niego, czy późnym popołudniem, telefonowałem, umawiając się do kina Capitol na pokaz prasowy, no i następnego dnia ta chyba wiadomość. To ja mam, powiem tak, znacznie gorszą historię z tym związaną, bo w dniu, kiedy Krzysztof Mętrak umarł, ja byłem w Gdańsku. I proszę pamiętać, to nie jest czas telefonów komórkowych. I wracam do Warszawy, jestem na dworcu w Gdańsku, jest włączony telewizor i są wiadomości, pada informacje, ale ja nie słyszę. Słyszę tylko, że zmarł Krzysztof, nie słyszę nazwiska z redakcji literatury i tak dalej. I jadę parę godzin do domu w tej niepewności, który umarł, czy Mętrak, czy Karasek. No, koszmarne zupełnie wspomnienie. I tym osobistym wspomnieniem Wacława Cholewińskiego kończymy Trójkę pod Księżycem, w którym rozmawialiśmy o Krzysztofie Mętraku w rocznicę 30. jego przedwczesnej śmierci. Miałem honor gościć na antenie pani profesor Barbarę Gizę. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz Wacława Cholewińskiego. Bardzo, bardzo dziękuję. A dobrej nocy życzy radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Thank you. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow.